झूठो के वादा तोहार दिल के इरादा जबी जान जाती झूठो के वादा तोहार दिल के इरादा जदी जान जाती हम तो तोहरे वो हम तो तोहरे हम तो तोहरे दुताला पर से फान जाती हम तो तोहरे दुताला पर से फान जाती सन दोसा दीवाना ना मिली तब हूँ हमरा दिल के नजराना ना मिली हाँ एकाया कम सी छुई मोई दहिया हा के हो से ना लागी ये रस कर थोर की भा प्यार पकड़ सब कुछ गवा के पहचान जाती थोर की भा प्यार पकड़ सब कुछ गवा के पहचान जाती हम तो तोहरे हम तो तोहरे हम तो तोहरे दुताला पर से फान जाती हम तो तोहरे दुताला पर से फान जाती वाला भेटे दिल बच्चा हवाबू हाँ पागल प्रेमी खातिर ये सच्चा हवाबू हाँ हाँ हम सबका से पूछे के हो ना बतलावे और फूल खिले से पहले घबरा काहे आवे दिल के अदालत लागो तोहरे के हाकिम रानी मान जाती दिल के अदालत लागल तोहरे के हाकिम रानी मान जाती हम तो तोहरे हम तो तोहरे हम तो तोहरे दुताला पर से फान जाती हम तो तोहरे दुताला पर से फान जाती।